devranı. Bir gün okutur fermanı, bulamam derde dermanı. Aldanma gönül, aldanma. Bulamam derde dermanı, aldanma gönül, aldanma. Gönül aldanma, aldanma gönül, aldanma. Evden baktan geçeceksin, ecel tasın içeceksin. Ne ektinse biçeceksin.